Berkosong pingin ti welasi, maki pingin ti sayangi, koyo pengeni waktu maki tersandingan. Sunjaluk rikom bialik nong ison, sunjaluk rikom bialik nong ison. Ingat no kuyuni hang sabrini maki janggut nong ati. Ingat suaroni, ingat omongi hang cari ison semangat uripe. Tapi saiki rikono ngendi iso nganten nganteni opo wis sing ono setetes welas riko kancang omong. Sayangi koyo pengene waktu make tersandingan kuyun biarang ambiriko mangan biarang ambiriko sekape make jangget nang pikiran sunjaluk riko bialikno ison, sunjaluk riko bialikno ison. Oh,